ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। आपने कहा कि मैं श्रम करने में थकता नहीं हूं, यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा लगते है कि यह आत्मा की थकान है। जब आप फल की ले जा रहे हैं तो निश्चय ही आत्मा को भी कुछ श्रमम कहना होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यहां भी कहा है कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष जगत में या वास्तविकता भले ना हो तो भी प्रत्यक्ष जगत फलों से वस्तुएं प्रभावित हो ही सकती है। ऐसे दृश्य तथा अनुभवगम्य है, अतः भले ही भौतिक कायकलाप अस्थायी हो किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य या निर्विशेष मायावाद दर्शन तथा व्यवहारिक वैष्णव दर्शन की विवेचना है। मायावाद दर्शन इस प्रत्यक्ष जगत को असत्य मानते हैं, किंतु वैष्णव दर्शन शास्त्री इससे स्वीकार नहीं करते। वे यह जानते हैं कि प्रत्यक्ष जगत क्षणिक है किंतु असत्य नहीं। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला स्वप्न निश्चय ही असत्य होते हैं, किंतु कभी कभी स्वप्न दृष्ट भयानक स्वप्न से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। आत्मा की थकान सत्य नहीं, किंतु जब तक मनुष्य मोहग्रस्त बना रहते हैं तब तक वह ऐसे झूठे स्वप्नों से प्रभावित होते हैं। स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता और बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। जल का घड़ा मिट्टी का बना होने से क्षणिक नाशवान है। वास्तव में जल का घड़ा जल पात्र नहीं होता, या तो मात्र मीठी रहता है, किंतु जब तक उसमें जल भरा जा सकते हैं तब तक उसका सदुपयोग किया जा सकता है। इससे सरासा झूठ नहीं खा सकते। इस चर्चा जो झरभरत और रघुगण महाराज के बीच चलते हैं बहुत दार्शनिक है, इसमें बहुत गहरा दर्शन है। महाराज रघुगण और झरभरत में इस प्रश्न की चर्चा होती है कि सत और असत क्या है। इस दृश्यमान जगत सत है कि नहीं, इसका अस्तित्व है कि नहीं, है कि नहीं, ये मायावाद और वैष्णव दर्शन ये दोनों में विवेचना हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव दर्शन व्यवहारिक है, मायावादी कहते हैं कि इस जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो यदि मिथ्या हो तो कैसे हम इस मिथ्या स्थिति में बात करते हैं कि ये है कि नहीं। यदि मायावादी के ब्रह्मपूर्ण धारणा के अलावा और सब कुछ मिथ्या है तो सब बात जो हम करते हैं मिथ्या है सत्य है वो सब भी नहीं है। हम दर्शन के बारे में जो हम बोलते हैं वो सब भी मिथ्या है और मायावादी भी स्वीकार करते हैं कि जगत मिथ्या है और बात जो हम बोलते हैं वो सब मिथ्या है। लेकिन मैं बोलते ये व्यवहारिक है, हम बात करते हैं, हम भोजन लेते हैं, ये सब व्यवहारिक है। और जब हम साक्षात्कार प्राप्त होते हैं कि ये सब मिथ्या है तो उस समय क्या होता है, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कुछ पोस्टर जिसमें कोई स्वामी का फोटो लगाया है और उसमें 1008 ब्रह्मलीन स्वामी जी उसका नाम ऐसा लेके तो लगते है वो सब बहुत चुष्ट ऐसे है सब स्वामी तो लगते ब्रह्म अलग अलग प्रकार का ब्रह्म का वर्णन है शास्त्र में। एक है अन्न ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है तो लगते है कि वो अन्न ब्रह्म ऐसे स्वामी के शरीर लीन हो गया बहुत, क्योंकि ऐसे सब ब्रह्मलीन स्वामी तो कोई ऐसे पतला नहीं है, उनका साक्षात्कार है ईश्वर। ओ हम भोगी असुरिक धारणा है कि मैं जगत का स्वामी हूं, और मायावादी भी ऐसे बोलते हैं कि हम ईश्वर के साथ लीन हो गया है हम। और ये सब असुरगण क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप, क्या बोलते हैं, प्रकट ब्रह्म स्वरूप। एक आधुनिक राक्षस का प्रचार है, वेजिटेरियन राक्षस। आचरण साधु जैसे, लेकिन दर्शन रावण जैसे, रावण का दर्शन जैसे। तो ईश्वर और हम अहम भोगी असुरिक चेष्टा है जगत का भोग करना। और जब श्रील प्रभुपाद और सब वैष्णव आचार्य ऐसे व्याख्या करते हैं कि कौन मायावादी होते हैं, तो लोग जो निराश होते हैं जगत का भोग करने का प्रयास में, तो उब होने से सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूं और मैं पूरे जगत का भोगी हूं। लेकिन भोग करना संभव नहीं है, तो केवल कल्पना में मैं भगवान बन गए हूं। और ऐसे ही कुछ लोग जो पहाड़ के ऊपर जाकर सुबह का समय ध्यान में सोचते है कि सूर्य मेरा आदेश के अनुसार उदित हो रहा है और सूर्य को आदेश उठो उठो तो देखो उठे तो ये प्रमाण है कि मैं भगवान हूं। मैं सूर्य को आदेश देता हूं, उठो उठो, उठते हैं। तो खाली उसकी कल्पना में वो जगत का स्वामी है, स्वप्न जैसे। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि स्वप्न, यही स्वप्न शब्द का मतलब जो रात में हम देखते अनुभव करते, और दूसरा अर्थ है स्वप्न जो जो काल्पनिक है। तो मेरा स्वप्न है कौन बनेगा करोड़पति, मैं बन जाऊंगा, ये स्वप्न है। मैं अमिताभ बच्चन जैसे बड़ा होऊंगा, ये सब आम लोग के लिए ये सब स्वप्न है। या मेरे स्वप्न है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये मंत्री बन जाऊंगा, खाली एक करोड़ का क्या है, ये सब मंत्री हजार हजार करोड़ भोग करते हैं ना। तो स्वप्न बोलते हैं जो काल्पनिक है या जो एक व्यक्ति का लक्ष्य है लेकिन दुष्प्राप्य, वो स्वप्न बोलते हैं। तो स्वप्न सही है या मिथ्या है? तो जब तक दो प्रकार है, एक है जो रात में हम देखते अनुभव करते हैं, वो स्वप्न है, वो सही है कि नहीं? तो नहीं है। हम सुबह का समय हम उठे और सब जो देखा स्वप्न में सब भूल जाते हैं, लेकिन रात के बीच जब हम स्वप्न अवस्था में था उस समय हम उस स्वप्न को सही जैसे मानते, और कभी कभी दुस्वप्न होते हैं और उसके बीच हम बहुत भयभीत होते हैं। या स्वप्न में नारी दर्शन होते हैं और उससे शुक्रपात होते हैं। श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं चतुर्थ स्कंध का एक तात्पर्य में। तो ये प्रमाण है कि वो स्वप्न तो पूरा मिथ्या नहीं है, क्योंकि उससे कुछ आशा होता है। तो स्वप्न एक दृष्टिकोण से मिथ्या है, क्योंकि सुबह का समय हम उठ के सब कुछ भूल के अपने काम में व्यस्त होते हैं। परंतु दूसरा दृष्टिकोण से वास्तव है, क्योंकि उससे कुछ आशा होते है, और कभी कभी उठने के बाद भी वो उसका याद रहता है। किसी का स्वप्न था कल रात को, किसी का याद है जो आप देखा स्वप्न में? नहीं। वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि रात का समय है और सब स्वप्न करते देखते हैं, लेकिन सबका याद नहीं है। शास्त्र में भी ऐसा कहना है नहीं। तो जागृत अवस्था है और स्वप्न का अवस्था है और सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब एकदम गहरा नींद जिसमें स्वप्न भी नहीं होते। तो किसी का याद नहीं है कल रात आप क्या देखा स्वप्न में, या उसके पहले किसी भी रात जो देखा, कोई प्रभुपाद को देखा स्वप्न में? नहीं। कुछ आध्यात्मिक घटना देखा कभी भी स्वप्न में? तो अभी तक याद है ना, तो वो सही है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद बोले कि यदि हम गुरु का दर्शन मिलते है स्वप्न में, वो सही है, वो मिथ्या नहीं है। या हम बहुत बेकार चीज देखते हैं स्वप्न में, बचपन में क्या करता था, और ऐसे होते कभी कि हम स्वप्न में हम बचपन में जैसे है और कि मैं अभी भक्त हूं या ब्रह्मचारी हूं, वो सब भूलते, फिर स्वप्न के बीच में याद आते है कि एक्चुअली यही सब माया है, मैं क्या करता हूं, मुझे हरे कृष्ण बोलना चाहिए स्वप्न के बीच में। हमार जागृत वास्तव में हमारी चेतना वापस आते हैं स्वप्न के बीच, फिर हम सोचते ये क्या है, ये सब फुटबॉल खेलना या क्रिकेट खेलना या जो भी होते है। तो कुछ अनुभव होते है इसलिए कि ये स्वप्न पूरा मिथ्य है ऐसा नहीं कहना, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से मिथ्या है क्योंकि उसका कुछ अर्थ नहीं है। जो भी स्वप्न में हो तो उठने का समय, उठने के बाद इसका कुछ आशा नहीं होती, स्वप्न का समय कुछ आशा हो सकता, या कभी कभी ऐसा होता है कि लोग स्वप्न में कुछ देखते है जिस पर उठने के बाद भी उस पर सोचते रहते, मैं देखा स्वप्न में देखा कि बहुत सारे लोग मर जाएंगे एक्सीडेंट में, ऐसा होगा कि नहीं, या कुछ लोग का स्वप्न एक ही स्वप्न बार बार आते हैं, और शास्त्र में वो कंस महाराज का वर्णन है कि स्वप्न में बहुत की बोलते एक शब्द है अरिष्ट बोलते देखते, वो एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब वो कुछ कुदर्शन देखते जो भविष्य के लिए कि कुछ खराब होगा वो संकेत जैसे था, वो संस्कृत में अरिष्ट बोलते, बैड ओमन। क्या बोलते है हिंदी में? बैड ओमन, कि भविष्य में कुछ खराब होगा स्वप्न में ऐसे देखा। क्या बोलते है? बुरा लक्षण। आप सब कौन? और एक वैदिक विज्ञान है स्वप्न दृष्टि का अनुवाद करना, तो ऐसा देखा इसका अर्थ है कि ऐसा होगा ऐसा होता है, लेकिन उसमें भक्तों की रुचि नहीं है। जो भी हो हम कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो स्वप्न सही है कि नहीं? एक परिप्रेक्ष्य में सही है, एक परिप्रेक्ष्य में नहीं है, तो पूरा भौतिक अनुभव उस प्रकार है, तो सब स्वप्न जैसे है। क्योंकि उससे कुछ आशा होते हैं, परंतु सब कुछ क्षणिक है, और जैसे नींद से उठने के पश्चात और सब स्वप्न में हम सामान्यतः हम भूलते हैं, तो इस प्रकार भी हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते, बार बार मर जाते हैं। और पूर्व जीवन में हम क्या था तो याद नहीं रहते। आपका पूर्व जन्म में क्या किया है रामगिरी धारी आप याद नहीं है, बड़ा भागत था लगता है। तो कुछ लोग ऐसे पूछते नहीं कि यदि पूर्व जन्म था तो क्यों स्मरण नहीं रहते। तो श्रील प्रभुपाद का उत्तर था कि एक दिन के पहले हम क्या किया था तो वो याद भी नहीं रहते। एक दिन आज नहीं, आज तो सुबह सब क्लास में थे, इस समय सब क्लास में रहते। तो 6 महीने के पहले आप कहाँ थे, विद्यानगर में, जमनगर में, मैं कहाँ था? बोलना मुश्किल है मुझे, कहा था क्या? 2 दिन के पहले क्या सब्जी खाया दोपहर प्रसाद में, किसी का याद है? नहीं। कितना चपाती लिया दोपहर, किसी का याद नहीं है, स्मृति शक्ति इतनी नहीं है। तो पूर्व जन्म में हम क्या वास्तव में था बोलना लगभग असंभव है, शायद ज्योतिष हमको बता सकते। ज्योतिष के पास जाकर ज्योतिष बोलते आप राजा थे, सबको ऐसे बोलते राजा थे, बहुत बड़ा धनी, ऐसे ऐसे सबको बोलते बहुत बड़ा साधु। तो इस भौतिक स्थिति वास्तव है या अवास्तव, यही प्रश्न है। तो एक परिप्रेक्ष्य में वास्तव है, दूसरा में वास्तव नहीं है। वास्तव है क्योंकि हम अनुभव करते हैं, और अगर अनुभव हो तो वो अनुभव कुछ है नहीं, और नहीं बोल सकते कि वो अनुभव तो नहीं था। यदि किसी वस्तु को हम वर्णन कर सकते हैं तो उसका वास्तवता होता है नहीं? यदि बोलना कैसे वर्णन करना है, यदि किसी वस्तु की वास्तवता नहीं है तो उसको वर्णन करना संभव नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो अवस्तु होगा, क्योंकि वास्तु का मतलब जो जिसका वास्तवता है, जो जो चीज हम वर्णन कर सकते हैं। तो इतना बड़ा है, इतना लंबाई है, इतना चौड़ा है, काला है या सफेद है, उससे आवाज आते हैं। यदि हम कुछ भी वर्णन दे सकते हैं किसी वस्तु को तो उसका वास्तवता है। और यदि हम कुछ किसी वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते तो वो वस्तु नहीं है, वो अवस्तु है। तो इस प्रकार स्वप्न अवस्था वो वास्तव है, और इस भौतिक अनुभव वो भी वास्तव है, परंतु वो वास्तव हरे कृष्ण, आप कुछ मत कहो, ये वास्तव वास्तु नहीं है। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव क्या लिखते हैं, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है वो वास्तव वस्तु है। इसका मतलब है कि उत्तरी काल में जो सत्य है वो परम सत्य है, और जो अस्थाई है वो सत्य है कुछ काल में, परंतु उसके पहले उसका वास्तवता नहीं है, उसके बाद उसका वास्तवता नहीं है। इसलिए तो पूर्ण सत्य नहीं है। ये वल्लभ विद्यानाग एक जगह है गुजरात में, ये वचन सही है नहीं? तो 50 साल के पहले वो वचन सही नहीं था। कब स्थापित था? 30 साल के पहले ऐसे, 35 साल के पहले ऐसे वल्लभ विद्यानाग। इंडिपेंडेंस के बाद तो 70 साल के पहले वल्लभ विद्यानाग ऐसे जाएगा नहीं था। तो 70 साल के पहले तो नहीं था, तो उस समय सत्य नहीं था, अभी सत्य है। और 100, 200, 300, 5000 साल के बाद तो नहीं होगा लगता है। तो वल्लभ विद्यानाग सत्य है, लेकिन त्रिकाल में सत्य नहीं है। जो त्रिकाल में सत्य है वो स्थायी है, वो वास्तव सत्य बोलते है, और परम सत्य है कृष्ण, जिनके ऊपर वास्तव सत्य और अस्थाई जो है, जो आधा सत्य है, इनके ऊपर निर्भर करता है। तो इस भौतिक जगत में सब कुछ जाते रहते हैं, इसलिए जगत को जगत बोलते हैं। यो गच्छति इति जगत, जो हमेशा चलते रहते हैं वो जगत बोलते हैं। और इस संसार का चक्रमान में जन्म का समय सब कुछ परिवर्तित होते हैं। तो इस जगत में क्या सत्य है? आत्मा सत्य है, क्योंकि आत्मा की स्थिति स्थायी है और सब कुछ अस्थायी है। एक आत्मा अभी एक देह को धारण करते हैं, तो वो दोनों में क्या सत्य है? देह सत्य है परंतु क्षणिक सत्य है, और आत्मा जो देह के अंदर में है वो स्थायी सत्य है। तो इस श्रीमद् भागवत की चर्चा में तो वास्तव सत्य क्या है, इस तथ्य को निष्कर्ष करने के लिए जड़बरात रघुगण महाराज को बताया। और रघुगण महाराज तो इतने तुरंत ये सब गहरे तत्व को नहीं समझते, इसलिए वो जड़बरात को कुछ प्रस्ताव बोलते, कुछ पूछते हैं। परंतु क्या चर्चा हो रहे हैं? ये श्रीमद् भागवत गीता में वो श्री कृष्ण का पहला उपदेश के ऊपर, देहिनो स्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिय धीरस्थतु न मोहिति, कि जो धीर है अर्थात जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से जगत के अलग अलग परिवर्तनों से विचलित नहीं होते वो व्यक्ति धीर बोलते। और इसलिए वो धीर व्यक्ति देखते हैं कि देह का परिवर्तन होते हैं, देही अर्थात आत्मा का परिवर्तन नहीं होते। और मृत्यु जो एक देह का अंतिम परिवर्तन है वो खाली एक दूसरा परिवर्तन है। बचपन से युवावस्था एक परिवर्तन है, युवावस्था से वृद्धावस्था दूसरा परिवर्तन है, वृद्धावस्था से मृतावस्था वो एक और परिवर्तन है। और वो सब देखने से धीर जो धीर है विचलित नहीं होते। तो रघुगण महाराज धीर नहीं था, जड़बरात धीर व्यक्ति थे। जड़बरात तो सभी अवस्था में धीर रहते थे, वो सब डकट जड़बड़ाहट को पकड़ के वो काली के सामने बलिदान करना चाहते, और जड़बड़ाहट ऐसे विचलित नहीं था। ठीक है, मेरा सिर कटाएगा, ठीक है, ऐसे है हमारे बीच, ऐसे व्यक्ति है जो हमको बलिदान के लिए लेंगे कोई, और हम ठीक है कुछ नहीं है, हम विचलित नहीं होंगे, ऐसे कोई व्यक्ति है, ऐसा नहीं है लगता। और उसके बाद वो रघुवन महाराज जड़बड़ाहट को फल्की वाहन की सेवा में लगाया, और जड़बड़ाहट भी विचलित नहीं, ठीक है, जो भी होते है हो सकते। तो जड़बड़ाहट तो एक पागल आदमी जैसे जगत में भ्रमण करते थे, और रघुगण महाराज सोचा कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बड़ा दार्शनिक हूं, मैं बड़ा पंडित हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, और सोचा कि वो ये आदमी वो एक पागल आदमी है, लेकिन बड़ा शरीर है, ये पालकी ले जाने के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो अभी रघुगण महाराज सीखते हैं जड़बड़ाहट से आत्मज्ञान, कि रघुगण महाराज सोचा था कि मैं सोवियर का राजा हूं, सोवियर का मतलब सौराष्ट्र, ये रघुगण महाराज का ये सब वृथन जो हो रहा है ये सौराष्ट्र में है। तो रघुगण महाराज सोचा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, और ये पागल आदमी कौन है, ऐसे मुझको ऐसे साहस है, मुझको ऐसे बात कहना। तो भारत जड़बड़ाहट तो वे भी दो जन्म के पहले वे भी वो रघुगण महाराज से बहुत बड़ा राजा थे, तो इसलिए वो प्रभावित नहीं है रघुगण महाराज से कि वो इतना बड़ा राजा है। तो भारत महाराज का पूर्व जन्म का याद था, दो जन्म का याद भगवान की कृपा से, वो भारत महाराज तो पूरी पृथ्वी के राजा थे, और रघुगण महाराज तो एक छोटा राष्ट्र का राजा है, और रघुगण महाराज सोचते मैं बहुत बड़ा राजा हूं, ये कौन है। ऐसा है कुछ लोग तो बहुत बड़ा धनी है, सब कुछ त्याग करते हैं आध्यात्मिक विकास करने के लिए, त्यागत्वा तूर्णमशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छपत। तो ऐसे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, विशेषकर रूप सनातन और रघुनाथ दास, ये तीनों बहुत बड़े धनी थे, तो सब कुछ त्याग किया चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। तो ऐसा रूप सनातन, अगर उनके पास कोई बड़े राजा आया थे तो रूप सनातन ऐसा व्यक्ति का धन से प्रभावित नहीं हो सकता, ऐसा खाते थे कि अकबा एक बार रूप गोस्वामी का दर्शन करने के लिए मथुरा आए हैं, वो एक पिक्चर ही नहीं रूप गोस्वामी एक ड्राइंग, और ऐसा बोलते कि अकबा वो उसका आर्टिस्ट को बताया वो ड्राइंग को बनाना, तो ऐसे जो वास्तव वस्तु में धनी होना चाहते हैं तो भौतिक धन में भौतिक धन से आकर्षित नहीं होना चाहिए। उस सनातन गोस्वामी के बारे में वो एक कहानी है नहीं, वो स्पर्श मणि सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी का कुछ भी आकर्षण नहीं था स्पर्श मणि के लिए, वो कचरा के बीच में फेंक, क्योंकि सनातन गोस्वामी जानते थे कि ये सब भौतिक धन क्या है, कुछ नहीं है। जो कृष्ण प्रेम धनी वो व्यक्ति वास्तव धनी है, और वो वास्तव धन प्राप्त करने के लिए सनातन गोस्वामी और सब कुछ मिथ्या धन को त्याग किया है। तो समझना चाहिए कि इस पूरा जगत में सब कुछ जो है, बड़ा धन बड़ा पद, सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या नहीं है तो एक दूसरा परिप्रेक्ष्य में मिथ्या नहीं है। यदि मनमोहन सिंह यहां आएंगे तो नहीं आएंगे, तो यदि आएंगे हम उनको यथोचित सम्मान देंगे क्योंकि बड़ा व्यक्ति है। लेकिन हम जानते हैं कि जो इस जीवन में बड़ा व्यक्ति है तो अगला जीवन में कुत्ता बिल्ली कोई भी अवस्था प्राप्त कर सकते। तो ये एक्चुअली इस पंचम स्कंद में ये गहरा विवेचन में प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान है कि शरीर और शरीर में क्या पार्थक्य क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक में क्या पार्थक्य क्या है, ये सब चर्चा हो रही है। परंतु गहरे से इसका विश्लेषण होता है। ऑलराइट, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो पूछो। यस, हरे कृष्ण। सोविया का राजा इज इट, आप वो जामनगर राजा को उनको बताइए कि आपका पूर्वपुरुष श्रीमद् भागवत में है, लगता ही तो एक ही वंश के नहीं है। नहीं, He's from Kutch. शायद वो पुराने काल में वो सोवियत का अंतर्गत था। कमिंग फ्रॉम कृष्ण और चंद्रवंशी ऐसे शायद राहुगण महाराज भी वो क्षत्र के दो वंश है, नहीं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। हाँ हाँ, एकदम चंद्रदेव से ऐसे है वो ब्राह्मण भी ऐसे। और आज का मुझे मालूम नहीं, लेकिन पूर्व काल में वो सब ब्राह्मण तो गौतम से या कश्यप से, उनके प्रथम पुरुष से और सब का नाम जानते थे सब। वो सब याद किए थे। एनीवे, क्या प्रश्न है? आप उनको देखा है कि राहुगण महाराज का वृतांत है जड़बरत, जड़बरत और कृष्ण स्वयं सौराष्ट्र में थे। कौन मायावादी, क्या बोलते है? उनको कहो चुप करो, सब कुछ मिथ्या है, तुम जो कहते हो वो भी मिथ्या हो, चुप कुछ मत कहो, सब मिथ्या हो, सब वचन मिथ्या हो, ब्रह्मलीन लोग नरक हाँ ओ जो एक बात है कि वो प्रश्न है कि कभी कभी हम बोलते हैं कि ब्रह्मवादी ब्रह्मलीन हो जाते हैं और कभी कभी बोलते हैं कि मायावादी नरक जाने वाले हैं। तो जो कृष्ण को द्वेष करते जो बोलते हैं कृष्ण का कोई रूप नहीं है तो ऐसे मायावादी नरक जाने वाले हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी। और जो कृष्ण को ऐसे द्वेष नहीं करते हैं ब्रह्मवादी हैं तो ब्रह्मलीन हो सकते। लेकिन वैष्णव विचार में ऐसे सायुज मुक्ति तो वो कैवल्य बोलते वो नरक प्राप्ति से और भी खराब है, क्योंकि नरक में कृष्ण का स्मरण करने की संभावना है। लेकिन ब्रह्मलीन अवस्थ में चेतना तो एकदम बन जैसे कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, ये वर्णन है कि कैवल्य सयुज मुक्ति नरक जैसे है। तो कहा जाएंगे तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह जाएंगे। और ज्यादातर आज का ये सब मायावादी कौन है, कौन वास्तव में वो सब तपस्या करते जैसे पूर्व काल में किए थे मायावादी। हम जाओ के कोई भी किसी भी मायावादी आश्रम में तो बड़ा टीवी होगा उसमें और वहां जाके चाय पियेंगे पेपर एक घंटा दो घंटा पेपर पढ़ते रहते ऐसे। They're not serious. Anything else? जगत मिथ्या जड़ भारत हाँ हम जड़ भारत जैसे नहीं है। और जड़ भारत तो अवधूत जैसे थे, नित्यानंद अवधूत वंशीदास बाबाजी महाराज ऐसे लोग जो बाह्य जगत का कुछ भी विचार नहीं करते तो भगवान का चिंतन में इतना तन्मय है कि बाह्य जगत में क्या हो रहा है उस पर कुछ ख्याल नहीं रखते। तो हम ऐसी स्थिति में नहीं है, हम इतना उन्नत भक्त नहीं है। तो हमको व्यवहारिक जगत के व्यवहार का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण।